Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, hadis-i şerif dinleyerek, tergib-i terip hadis-i şerifini dinlemek suretiyle, ilm-i nebeviden, miras-ı nebeviden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı mirastan nasibinizi almak istiyorsunuz. Rabbim hisselerinizi azim eylesin, büyük eylesin ve cümlenize, hepimize istifadeler nasip eylesin. Bu bab zaten ilmin önemi, ilmin fazileti, ilim talebinin ne kadar büyük olduğuna dair beyanlar içermektedir. Hadis-i şerifler rivayet etmektedir. Kaldığımız hadis-i şerifte, sırada gelen dersimizde buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَعَنْ صَفْوَانَ اَبْنِ عَسَّالِنِ الْمُرَادِيِّ رَضَيَ kale. Safvan Hazretleri anlatıyor. Diyor ki, اَتَيْتُ النَّبِيَّ sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisinin yanına geldim. Ne mutlu, bahtiyar insanlar. İstedikleri zaman gidebiliyorlardı. Kendisi hayattayken. وَوَ فِي الْمَسْجِدِ kendisi mescitteydi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Müttekiun yaslanmıştı. Ala burdin bir hırkaya. Levu kendisine ait. Bürde işte hırka. Kasteyi bürde de oradan geliyor. Dörtgen yani dörtgen bir şey işte örgü hırka gibi diyelim işte yelek gibi düşünelim. Ona yaslanmış. Lehu kendisine ait ahmera kırmızı. Rengi kırmızıydı o şey, hırkanın. Tabii o bir kısmı yani o hırkaya doğru demek ki arkasında bir şey var, direk var. Ona da sırtında da bir hırka var. Ama demek ki kollarından geçmeyen bir şey. Kollarından geçse yaslanmış denmez. O da müstakil duruyor yani bağımsız. Şeyinden belki direklerin oturduğu yerlerin arasına koymuş. Bir kısmı yani tabii belki de bütün sırtını kaplayacak gibi değil ama hani olur ya biz de bazı kere bir tarafımızda bir şeye yaslanırız. Öyle yaslanmış idi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakultu lehu kendisine dedim ki ya Resulallah inni citu atlubul ilme ben geldim Allah'ın dinini ilmini talep ediyorum. Yani ilmi öğrenmek istiyorum. Fekale Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Merhaben bi talibil ilm. İlim talep için gelen senin gibi insanlara merhaba. Hoş geldin, sefa geldin. Çok geniş yere geldin. Merhabanın asıl manası yani geldiğin yer geniş olsun, hani genişlik bulasın manasındadır. Ruhb kelimesinden geliyor. Arapçada ruhb genişlik demek. Merhaba da yani geniş yer anlamına geliyor esasen. İşte merhaba ehlen ve sehlen de öyle. Sehlen mesela düz yere geldin, yumuşak yere geldin. Yani sert yere gelmedin manasına. Anladın mı? Efendim merhaba da yine geldiğin yerde genişlik bulasın anlamında böyle bir hoş safa geldin mealinde Türkçe'de. Sen ilim tahsil etmek için, benden bir şey öğrenmek için geldin. O zaman hoş geldin, safa geldin dedi bana. Sevindi bundan yani. Para istemeye gelmedin, yemek istemeye gelmedin. Çünkü her türlü insan geliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Veya dua istemeye gelmedin. Yani gelebilirsin de gelemezsin diye bir şey yok da. İlim için geldinse sana çok müjde vereceğim buyurdu. İnne talibel ilm ilim tahsilini talep eden ve tehuvvul melaike elbette melekler onu kuşatır buyurdu. Melekler kanatlarıyla onun etrafını çevreler ve tuzillu onu gölgelendirirler bi ecnihatiha kanatlarıyla. Yani niçin? Sümme yerkebu bak. Önce etrafını çevirirler. Sonra kanatlarında üzerine gölge yaparlar. Güneşe karşı, sıcağa karşı. Sümme yerkebu. Sonra biner bazen bazen. Melekler birbirinin üstüne çıkar diyor. Acayip bir hadis-i şerif. Ahmed İbni Hanbel'de de var. Hadis-i şerif. Zaten Hafız Münziri büyük muhaddistir, tergib sahibi. Efendi Hazretleri'nin el kitabıdır bu yani. Tergib-ü Terip devamlı yanında gezerdi. Arabalarda, yolculuklarda. Bir nesefi tefsiri, bir de tergib-ü terip. Hadisten tergib, tefsirden nesefiyi gezdirirdi. Evet, Ahmed bin Hanbel Taberani'nin isnatları ceyyit, makbul, muteber isnatları var. İbn-i Hibban sayında almış, hakim sayı isnat demiş. İbn-i Mace muhtasaran rivayet etmiş. Sen ne diyorsun ya? Sonra melekler birbirinin üstüne çıkar. Hatta yebluhu, ulaşıncaya kadar es-sema et-dünya. Es-sema göğe, hangi gök? Et-dünya en yakın. Yani bize en yakın birinci kat demektir. Birinci kat semaya kadar melekler. Birinci kat sema ne demek? Buradan 500 senelik mesafe. Adamlar, ne diyorsun işte en son çıkanlar nedir? Füze değil de. Uzay mekikleri bilmem neleri yani. Böyle yeni yeni şey ettiler ya. Devamlı daha hızlı giden, daha süratli giden şey. Teknolojiyi geliştirmek suretiyle daha hızlı gideni yapmaya çalışıyorlar işte. Yine de ne kadar zamanda gidebiliyorlar uzaya? İşte bilmiyorum ki o da gidiyorlarsa gidebiliyorlar. Bizi kandırmıyorlarsa bir yerlere gidiyorlar oralardan bir şeyler. Ya da kendileri gidemiyorlar. Cihazlar gidiyor oradan resim alıyorlar falan. Resim alma işleri biraz daha kolay oluyor herhalde. Kendileri de gidiyorlar da kalamıyorlar. Dönüyorlar falan bir şeyler. Onlar da birinci kat sema değil ha. Gezegenlerin hepsi birinci kat semanın çok altında. Birinci kat semayı çatı ve tavan olarak düşünürseniz o sarkan avize gibi. Bir adam Allah'ın dininin ilmi için bir alimin yanına, bir sohbete, bir derse, bir medrese, bir zikre yani ilim halakasına katılırsa tabii evvelce bu televizyon, radyo, internet imkanları olmadığından insanlar mutlaka alimin yanına adım atmak suretiyle gidebiliyorlar. Orada daha bir mesai sarf ediliyor. Daha bir yorgunluk ve zahmet oluyordu. Şimdi bizim bu derslerimiz herkesin evine ocağına girer. Kimse kapısından, evinden adım atmadan elinde düğmeyle açıyor, kapatıyor. Bu kadar kolay oldu. Ama azimler çöktü. Gayretler köreldi. Himmetler süfli oldu. İnsanlar lale gülün düğmesi ellerinde bu derslere bir tık edip de veyahut da işte oradan zıplayacak, zaplayacak, oradan gelecek lale gülü bulacak. Onu bile ya ders saati saat 8:30 oldu. Acaba ne hadis-i şerifler buyuruluyor? Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neler buyurdu acaba bu derste? Evvelce insanlar tabi'in tabakası Irak'tan kalkıyor, Arafat'a giriyor Ebu Hureyre'den radıyallahu anh bir hadis duymak için. Hadisi de duymuş da sağlama yapmak için. Yani bunu senden bize rivayet geldi acaba sen bir de senden duysam diye. Irak nere? Arafat nere? Bu kadar zor yani. Ve vasıta yok, uçak yok, bir şey yok. Develerle, şeylerle, çoğu yerde yaya. Bir hadis, bir. Sen Ebu Hureyre'nin de yandan Arafat'ta da çok durulmaz. Herkesin vazifesi var Arafat'ta yani. Sen şimdi her pazartesi akşamı 3-4-5 hadis. Arada tabii ne kadar ayet hadis geçiyor ayrı dava. Salı gün Şifa Şerif'ten kadar ayet hadis geçiyor. Ondan sonra çarşamba mektubatta ne kadar ayet hadis geçiyor. Perşembe ana sohbette ne kadar ayet hadis geçiyor. Bu ilmi tahsil bu kadar kolay oldu. Sen niye bir düğmeye basmaktan aciz kaldın? Bir bezavallı adam. Bu müjde kaçırılır mı? Yani abdestli güzel, huzur üzere olsanız. Tabi kadınlar zaten gelemiyorlar yollardan, mesafelerden. Yerlerimiz de yok gelseler. Erkeklerle perşembeden cuma geceleri buluşabiliyoruz bir tek. Bir de ayda bir Bursa falan. Ama işte televizyondan her gün buluşuyoruz. Elhamdülillah. Burada da ilim tahsiline niyet edebilirsiniz demek istiyorum. İnsan ciddiyetini alır. Ders takip eden bir talebe ise, talibe ise kitabını açar. O dersi bulur. Ondan sonra dinler ben mana veriyorum. Kelime kelime mana veriyorum yani. Şerhleri de okuyorum. Size aktarıyorum ben Allah'ın dinini. Sen burada ilim talibi olmaya niyet etsen kazanırsın kardeşim. Aynı bu müjdeyi alırsın. Ama tabii mümkünse medreseye gitmek. Kızlar kız medresesine, erkekler erkek medresesine. Mutlaka bir medrese bulmak lazım. Okullarda bu ilim yok. Ondan sonra olmadı. Ona da vaktin fırsatı olmadı. Hiç olmazsa cuma geceleri bizim dersimize gelirsin. Pazar sabahları, pazar sabahı tatil olduğu için belki daha kolayına gelse. Yavuz Selim Camisi'nde Salih Hoca Efendi sohbet yapıyor. Ayet hadis okuyor. O da roman okumuyor, hikaye okumuyor yani. Hoca Efendi sohbet yapıyor. Diğer birçok Hoca Efendi kardeşlerimiz pazar sabahları Türkiye'nin muhtelif yerlerinde belki yüzlerce ilim meclisi kuruluyor pazar sabahları. Efendi babamızdan kalan Halil Efendi babamızın sünneti ve cüzere. Bunların hangisi? Şimdi tek tek isim sayacak vaktim yok. Bunların hepsine gidebilirsin yani. Bunların hepsinde sana bir ayet hadis okurlar yani. Roman okumazlar yani. İnsan bir adım atıp ilim tahsiline giderse melekler onu çepeçevre kuşatır, kanatlarıyla gölgelendirir. Sonra melekler birbirinin üstüne çıkar diyor. Birinci kat semaya kadar bak. Şimdi burası bir seni adam oturuyor ya. Burayı böyle fır dolayı döndürdüğünü düşün melekler. Buradan doğru bu daire çizdik ya etrafımız. Yuvarlak oluyor daireler ya. Kanatlarıyla kuşattı ya şimdi. Yani yuvarlak kuşattı veya dörtgen diyelim kuşattı değil. Bunu mesele bu değil. Ama mesele kuşatırlar ve birbirinin üstüne çıkarlar. Ta birinci kat semaya kadar şu aralarda boşluk olmaz. Nasıl ki kurşundan duvara kurşun döksen bir boşluk olur. Melekler de o şekil bak dört tarafından o melek onun üstüne, o melek onun üstüne böyle her tarafı böyle birbirinin üstüne, üstüne, üstüne, üstüne. Yani minare gibi düşün. Eski minareler olur diye mesela. Biraz daha geniş çapta. Öyle düşün. Birinci kat sema nereye biliyor musun sen? Birinci kat sema şu ana kadar bir insan çıkmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi çıktı. O tabii yedi kat semayı da açtı müstesna. Onun dışında birinci kat sema çıkan yok. Ancak bir de İsa aleyhisselamı diyelim. İkinci kat semadadır o canlı ya. Diri olarak bir de İsa aleyhisselam var. Şu anda. İdris aleyhisselam bir rivayette dördüncü kat semadadır. Ama bir ölüm geçirdi. Bir ölüm geçirdi. İsa aleyhisselam hiç ölüm geçirmedi. O ikinci kat semada duruyor. Kaç tane sayabildik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Miraç gecesinde çıktınız. İki kişi, üç kişi saydık. Üç tane peygamber sayabildik bak. 224 bin peygamberden de birinci kat semaya çıkan yok. Ruhları çıkar. Vefatlarından sonra hepsi semavattadır. Semavatın tabakatındadır. Miraç'ta görüştüler. Ama onlar vefatlarından sonra ruhaniyetleriyle beraber bedenle şu anda çıkan yok. Ama melekler çıkıyor her dakika iniyor. Çünkü görevli melekler var. Her şeyin melekler var. İlim tahsil edenin teşrifi için, tazimi için, tekrimi için müvekkel melekler var. Sırf ilim için hareket edene, gelene gidene, ilim yolunda gayret edene görevlendirilmişler. Onlara şeref veriyorlar. İşte onlar gelirler kanatlarıyla. Kuşatırlar, gölgelendirirler, çepeçevre çevirirler, birbirinin üstüne çıkarlar. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra birinci kat semada hiç boşluk bırakmazlar. Bu ne demek ya? Bütün meleklerin feyzi, bereketi, duası, rahmeti senin üzerine yağar. Araya ne şeytan girebilir? Ne bir şey? Şeytan o kadar meleğin arasına nasıl girecek? Yanar kül olur. Sen böyle bereketlere nail olursun buyuruyor. Niçin böyle yapıyorlar ya? Geliyorlar etrafını dolanıyorlar. Sonra birinci kat semaya kadar kuşatıyorlar. Min mehabbetihim. Sevdikleri için. Neyi sevmişler? Lima yatlubu. O kişiyi sevdiklerinde değil. Yani melekler bir adama hoş, özel bir hobileri olarak mahbet duymazlar, takılmazlar. Yok sesi güzel diye, yok yüzü güzel diye mahbet beslemezler. Meleklerde bizim gibi böyle şeyler yok. Biz farklı farklı yönlerden birini severiz mesela. Herkes kendine göre bir şey takılır. Böyle bir şey yok melekler. Meleklerde nefis yok ki. Başka bir yönden sevsinler. Niye severler? Onun aradığı ilmi severler. Kur'an'ı, tefsiri, hadisi, fıkı, akaidi, tasavvufu severler. Onun için o ilmin peşine düştüğünden onu da severler. Onun talep ettiği ilmi sevdiklerinden onun etrafını çepeçevre kuşatırlar. Tabii ki bu ilim meclisine gitme yolunda ve ilim meclisinde bulunduğu noktayla alakalıdır. Yoksa ilimden kalktı o da yattı, içti, yedi bilmem ne. Melekler her dakikada onun başını göğe kadar beklemezler. Ama ilim talebinde olduğu sürece bu tecelli, meleklerin bu rahmatı ve berekatı ona yağar. Duaları üzerinde olur en azından. Çok önemli bir müjdedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ben dedim hani Safvan Hazretleri buyuruyor. Safvan. Güzel isim, Safvan. Ne buyuruyor? Ben gittim diyor Efendimiz'e. Dedim ya Resulallah ben ilim talep etmeye geldim. Senden din öğreneceğim dedim. Merhaba, sen hoş safa geldin dedi. Bu müjdeyi anlat. Bu hepimize şamildir. Safvan Hazretlerine özel değildir. Mesele faydalı ilim. İlmi nafi'a. Faydalı ilim. Kime faydalı? Kendine faydalı veya başkasına faydalı. Benim şimdi okuduklarım, öğrendiklerim kendimden fazla millete yaradı. Belki bazılarıyla ben dahi amel edemedim. Ama olsun. Hiç olmasa ne yaptım? Sizlere aktardım. Yıllar yılı, binlerce, on binlerce saat ilim verdim, vermeye çalıştım. E ne oldu? Başkalarına menfaatim oldu. E hayır naz, menfaatim naz. En hayırlı insan, insanlara menfaat verendir. E inşallah onların bereketine, duasıyla hidayet bulanların, namaza başlayanların, medreseyi bulanların, mektepleri bırakanların, değil mi? Nice insanlar, bu kadınlar, kızlar, erkeklerle karmakarışık okullardan ayrılıyorlar. Neden? E bu erkek kadın karışık, bu caiz değilmiş. Öğreniyor. Bir haramdan kurtuluyor. E medreseye geliyor. Niceleri hoca oluyor. Kadınları kurtarıyor. E bu zincirleme müselsel bir menfaattir yani. Sadece sende kalmaz faydası bunun. İlmin faydası müteaddidir yani. Herkese bulaşır Allah'ın izniyle bereketi. E siz de dinlediğinizde millete aktarıyorsunuz. Kaç kişiye fayda oluyor ya? Herkes çevresine bir şeyler anlatıyor. Anlatmalıdır. Bu ilim böyle aktarılacak. Ve ruhi Enes İbn-i Malik'in radıyallahu anh. Hazreti Enes'ten rivayet edilen hadis-i şerifte İbn-i Mace rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Talebul ilmi, ilim tahsil etmek, talep etmek, aramak ferizatün farzdır. Ama hangi ilim farz? Ben şimdi mühendis değilim. Mühendis olmam farz mıydı? Doktor ilmini bilmiyorum. Doktorluğu, tıbbı bilmiyorum. Farz mıydı bana? Değildi. Peki hangi ilim farz olabilir? Alâ küllü müslümin. Her müslümana bir de. E her müslüman ne demek ya? Erkek, kadın ve müslümetinde var bazı rivayetlerinde. Ben iman İslam ilmi halinin başında bu konu işledim. İman İslam ilmi halinin birinci cildinin mukaddimesinde, ön sözünde bu hadis-i şerif var. Ve ulemanın bu hadis-i şerife izahları var. Orayı mutlaka okuyun. Çünkü her ilim her Müslümana niye farz olsun yani? Demek ki özel bir ilim. O özel ilimde ne maksat? İlmi haldir. Her Müslümana farzdır. Mesela burada diyor ki, şimdi farzdır ama ben zekat verme durumunda değilim. Nisaba malik değilimse, benim zekat ilmini bilmem, zekatla ilgili fıkhı bilmem bana şu anda farz olmuyor. Neden? Teklif teveccüh etmedi yani. O hükmün yükümlülüğü bana yönelmedi ki şu an. Neden? Zengin değilim. Veya hacca gidecek durumda değilim, nisabım yok veya hastayım vesaire. E şimdi bana hac farz değilse, ben haccın haramını, mekruhunu, müfsidini detayıyla bilmem, hac ilmi halini yani, hacla ilgili ilmi halini bilmem bana farz olmuyor. Neden? O noktada mükellefiyetim bana yönelmemiştir. Onun için burada hangi ilmi tahsil? Teklif teveccüh ettiğinde. Mesela ne demek? E mesela ne demek? Buluğa erer ermez bir şuurlu bir Müslüman olarak, Müslüman anadan babadan doğmuşsun, gelmişsin. Zaten bu lüata erene kadar da iman İslam şartlarını bilmektesin mutlaka gibi Müslüman çocuğu. Bilmeli. Ama tabii daha detaylı bir Allah'ın Celle Celal isimleridir, sıfatlarıdır, Ehl-i Sünnet'in ana temel itikatlarıdır. Teferruata herkes vakıf olamayabilir. Ama bu nedir? Bu da ilmi haldir. İmam-ı Azam itikat üzerine yazdığı kitabın adını ne taktı? Fıkıh Ekber taktı. Çünkü en büyük fıkıh nedir? Neye inanacağını anlamak. Fıkıh anlamak demektir. Abdest namazda ne yapacağını anlamak, ona göre fıkıh esgardır, küçük fıkıhtır. Çünkü en büyük fıkıh nedir? Anlamamız gereken konu itikadımızdır. Onun için İmam-ı Azam kitabının adı Fıkıh Ekber'dir. Yani sen zannetme ki itikadi meseleler fıkıh değil. Sen zannetme ki fıkıh sadece abdest, taharet, gusül. Bu itibarla, şimdi en büyük fıkıh ne zaman teveccüh ediyor itikadımızı bilmek? Ya insan buluğa erdiğinde çoktan bunu bu itikada sahip olması lazım. Ya bu ona farz oluyor. Tabii o noktaya kadar farz diyemiyorsun. Hani ki buluğa ermeyene hiçbir şey farz olmadığından. Ama altyapısı mutlaka bulunmalı. Buluğa erdiği anda Ehl-i Sünnet itikadını bilmesi lazım. Ama şu anda ne buluğa ermiyor? Ölmesi yanaşmış adamın 90 yaşında. Ehl-i Sünnet'ten bir mesele sorsam bilmiyor. Bazı müftüler de bilmiyor. İmamı geçtim. Müftü olmuş adam. İtikadi bir konuyu sorsan, haberim yok diyor ya. Nasıl haberin yok? İtikat bu ya. İşte tekellüf, mesuliyet yöneldiği anda farzları bilecek, haramları bilecek. Mesela ilk başta itikadını neyle düzelteceğini bilecek. Ehl-i sünnete göre inancımı nasıl tahsiye ederim? Bu herkese, her Müslüman erkek kadına. Bunda müsamaha yok. Bilmemek mazeret olmaz. Ama namaz vakti geldiğinde, yani namaz vakti geldiğinde deyince, sen namaz vakti geldiğinde namazı öğrenmeye kalkarsan namazın vakti geçene kadar öğrenemezsin. Onun için bunu namaz vakti gelmeden tabii nasıl kılınacağını bilmen lazım. O zaman senin namazı nasıl kılacağını, dışındaki şartlar, içindeki şartlar, işte hadesten taharet, necasetten taharet, setre, avret, istikbal, kıble, vakit, niyet gibi, kıyam, kıraat, rükû, sücud, ondan sonra değil mi, kade-i ahire gibi namazın içindeki ve dışındaki şartları bilmen lazım. Her Müslümana bu ilim farz. E neden? Namaz her Müslümana farz da ondan. Hem de her gün farz, hem de günde 5 vakit farz. Senin bundan kaçarın göçerin yok Müslüman olarak. Ayakta kılamıyorsan, oturarak kılamıyorsan, başını sallayarak da olsa kılman farz. O zaman her Müslümana ilim tahsili farz. Ama hangi ilim, hangi mesele sana farzsa onu öğrenmek farz. Vacipse öğrenmek vacip. Sünnetse o mesele öğrenmen sünnet. Müstehapsa öğrenmen müstehap. Anladın mı? Buna göre kıyas edeceksin. E şimdi Ramazan orucu geliyor. Öyle bir insan var ki oruç tutmamış veyahut da gençtir, 12 yaşında, 11 yaşında yeni tutacak. Ya bu kişinin oruçla ilgili bir ilmi halde bir şeyler öğrenmesi lazım. Yani anamdan böyle gördüm diye oruç olmaz. Ondan sonra oruç tutuyorum diye yemezsin, içmezsin. Gidersin başka bir halt işlersin. Ondan sonra oruç bozulur. Kiminde kefaretlik olursun, 61 yüklersin. Kiminde de güne günde olsa çok büyük günah vebale girersin. Şimdi orucu bozan bazı şeyler var. Sadece yiyerek içerek değil ki bu. Cinsi münasebetle de bozuluyor, duhulle de bozuluyor vesaire vesaire. Kaza icap ediyor yani. Efendim hac, hacca gidecek için. Evlenecek. E şimdi adam evlenme durumu yok. Bu nikahla ilgili ilmi hali bilmesine gerek yok. Ama şimdi adam evlenmeden evvel mutlaka nikahla ilgili ilmi halini bilmesi lazım. Öbür türlü kalkar evlenir. Ondan sonra ters ilişkide içine girer, Allah muhafaza. Hayız halinde de kadınla ilişkiye girer. E bu benim karım, kim karışır? Ne demek kim karışır? Yaratan Allah karışır. Senin karınsa senin kulun değil ki kardeş. Ama sen evlenmeden evvel horozluk, horozda da var o erkekliklerde Efendi Hazretleri. Benim de sosyal erkekliğim var, hadi evleneyim. Ama sen nikahla ilgili ahkamı bilmeden evlenirsen aleyhine dolanmış olursun. Aleyhine çalışmış olursun. Mesela alışveriş. E sen şimdi ben ticaret yapmıyorum, almıyorum, satmıyorum. O konuda fıkıhla mükellef değilsin. O ilim sana farz değil. Ama sen alışverişe gireceksen, al-sat yapacaksan, dükkan açacaksan vesaire. Bunu vadeli satış nasıl olur? Hangi tip muamele faize girer? Ne şekilde alırsam satarsam vadeli muamelelerde faiz nasıl olur? Faizden kurtuluş hangi çareyle olur? Yolla olur. O zaman sana ne oldu? Alışveriş ve ticaret yapacak adama büyür bahsi, muamelat bahsi, fıkıhtaki alışveriş bahsini öğrenmesi farz olur. Ama bana farz olmaz. Ben alsat yapmıyorum. Dolayısıyla her Müslümanın ilim tahsili farzdır. Hangi ilim? Allah'ın hükümlerinden, yükümlülüklerinden hangisi onu alakadar edip o hangisi ile mükellefse o konuyu bilmesi erkeğe de kadına da farz olur. E şimdi bana hayız ilmini bilmek farz değil. Erkeğim çünkü beni alakadar etmiyor. Ama eşime farz. Niye farz? Ya adeti 7 miydi, 8'e mi çıktı? 10'a kadar özür kanı mıydı, hayız kanı mıydı? Ne fark eder? Çok fark eder. Özürse namaza devam edecek. Orucunu tutmak zorunda Ramazan'da o gün. Özür değil de hayızsa orucunu zaten tutamaz. Namaz ondan sakıt oluyor. Orucu güne güne hesap edecek kaza için. Namazın kazası gerekmiyor Allah acıdığı için. Ama şimdi beni alakadar etmiyor. Bak ama ona farz. Ben kadın hayız halleri diye kitap yazdım. Müstakil bu konu var tabii tam. Adını belki şu anda tam yani ben de unutabilirim. Ama ne kadar uğraştım o eseri adam edene kadar yani. Çok zor iş. Hesap kitap var ya yani senin çok matematik lazım. Günlerin hesabında falan. Hayız var, istihaza var, nifas var, doğumdan sonrası meselesi. Hep bunlar da kadına her ay başına geliyor. Her ay. Ama menopoza girmiş, kandan kesilmiş, E tamam, bu kadının daha bu konuyu öğrenmesi farz olmaz, düştü, tamam. Anlatabildik mi? Her Müslüman erkeğe, kadına ilim tahsili farz. Hangi ilim? Allah'ın dininin hükümlerinden hangi konuyla mükellefse o konuyu bilmesi de farz. O konu farzsa onu öğrenmesi de farz olur. Çünkü neden? O farzı yerine getirmek için onu bilmek gerekiyorsa, onu bilmeden o farz yapılamıyorsa o ilim farz tabii ki. Çünkü neden? Bilmeden ne yapacak abi? Namaz kılıyorum, put gibi ayakta mı duracak? Nasıl namaz kılıyorsun? Bazıları bilmeden hatır için geliyorlar. Adam bakıyorsun vaziyete, bir şey okuduğu yok. Bir şey anlamadığı belli yani. Kılamıyor işte. Ama seni takliden hareketler yapıyor bunları. Herkes rastlıyor toplumda. E nasıl bu namazın mı olur yani? İlmihalini bilmiyorum. Evet. Diğer hükümler buna kıyas edilir. İbn-i Mübarek Hazretleri, Abdullah Mübarek buyurur ki, bir insan din meselelerinden bir iş başına gelirse, yani ticaretle ilgili bir konu sorması lazım. Helal mı, haram mı, faize mi girdi, rüşvete mi girdi, yalana mı girdi, fasit akde mi girdi, sorması lazım. Başına bir iş geldi veyahut evlilik. Gitti işte talak verdi, şart etti, 3'ten 9'a bilmem ne bilmem. Hemen hocaya sorması lazım. Diyanete sorarsan, Diyanet diyecek ki sana 3'ü 1 say, devam et gitsin. Halbuki ehl-i sünnete göre 3 kere talak verenin 1 sayılmaz. 3'ü geçerlidir mesele. E bunun nedir, bunun kurtarı tarafı var mı, bu nikahımı devam ettirebilir miyim? İşte talak verdim bir kere, rici midir, dönüşlü müdür, bayin midir? Bayinse de bir talak gitti, yeniden ne yapmam lazım hanımıma dönebilmem için? İşte yeni bir nikah kıyman lazım falan, çünkü bir talak gittiği için. İki bağ kalıyor, iki bağ ile devam edebilirsin ömrünün sonuna kadar da mesele değil. Bir tek bağ ile bile nikah durur, nikah aynı nikahtır. Yani bir bağ bile kalsa nikah geçerlidir. 3 talak niye verilmiş? Burada pay verilmiş. Yani birden üçünü birden salma. Böyle kızarsın, edersin, nefis girer. Belki sonra barışırsın, pay bırak. E şimdi bir insanın başına ağzına bir talak lafı geldi. E bu konuyu öğrenmesi farz işte. O ilim farz dolu. Ticaretle bir iş yaşandı ortağıyla arasında. Kim haklı, kim haksız? Allah'ın dinine müracaat edeceğiz. Fıkha müracaat edeceğiz. Yok efendim sen gidersen adama biraz rüşvet vereyim bilmem ne. Adam da hakemlik, hakimlik yapsın aramızda. Ondan sonra beni haklı çıkarsın falan. O zaman Allah'ın dininin ilmini öğrenmeye ne gerek var değil mi? Para konuşursa, hatır geçerse, adalet yoksa bu ayrı bir şey. Ama sen Allah bana beni mi haklı görüyor, onu mu haklı görüyor? Buradaki bir arada bir para dönüyor. Bu bana helal mı, haram mı? Adamın kul hakkı giriyor mu buna? İşte başına diyor, ticarettir, nikahtır, namazda olur. Bir şaşırtırsın, dörtte oturacağına kalkarsın. Ben şimdi ne yapacağım? İşte yaparsın bir şey, neyse namazı bitir. Onu hemen sorman lazım. Ya başıma böyle bir iş geldi. Ben burada şimdi bunu iki rekat daha tamamlayayım. Altı mı yapmam lazım mıdır? Beşte bir daha mı oturmam lazım mıdır? Falan falan. Ya başına bir iş gelince oluyor zaten ekseriyet. Hele haçta ne işler geliyor? Adam tavaf. Ben diyor 9 şart yapmışım. Öbürü diyor ki ben efendim 4 şartta çıktım. Öbürü diyor 5. de diyor parmağım kanadı. Öbürü diyor sahide diyor. Ben diyor işte 14 kere şey etmişim diyor. Gidiş gelişi diyor bir saymışım diyor. Halbuki gidiş bir, dönüş bir. 2. Anladın mı? Yani 7 kere gidersen işte 4-3 oluyor. Ama sen şimdi onu 14 yapmış adam. Yani Safa'ya, Merve'ye gidip Merve'den bir daha Safa'ya gelince bir sayıyormuş. Benim durumum işte başına gelince anlaştı. Anladın mı? Herkesin başına bir iş geliyor. İhramdan çıkmadan, saçını tıraş etmeden tırnağını kesiyor. Öbürü sabun kullanıyor. Hele ki hacda çok vukuat oluyor. Yani kokulu sürünmeyecek. Daha uçakta başlıyor zaten. Hostesler kokulu mendil veriyorlar el şey etme. Bu da ihrama niyet etmiş oluyor. İhrama niyet ettikten sonra gidiyor bütün elini ondan şey, sıvı. Gitti bir kurban. Kıransa kıran kırana yani iki kurban. Diyelim. Başına bir iş geliyor. Ama sen başına bir iş geldiği zaman başına iş geldiğini anlayacak acaba akılda mısın? Başına iş geldiğini anlayacak durumdaysan fetvayı bilmesen bile gidip arar bulursun bir hocasına sorarsın. Ama adamın başına iş geliyor. Adamın haberi de yok. Yani benim başıma iş geldi abi ben bir haram işledim. Adamın, affedersiniz, işte bizim odada oldu ya, arkadaşım biri dedi, Hacı Efendi, biz de tanımıyoruz, o da polis emeklisi miymiş, yok muvazzafıdı o zaman. Çok sene evvel konuşuyorum, 25 senelik işte, Efendi Hazretleri, Hacı dayı. Yanındaki arkadaş dedi ki, Hacı kardeş dedi, biraz derli toplu otur dedi yani. Dikkatli olalım dedi falan. O da dedi ki, ne var dedi benim, ben donsuz muyum dedi, benim donum var dedi. Vay anasın, hepimiz şaşırttık. Çünkü ta ihrama girip hac zamanı çok bekleniyor. Şimdiki gibi ömredeki gibi 2 saatte çıkamıyorsun havaalanından ciddede. 24 saatte geliyorsun. Yani çok işlem var. 10 saat, 15 saat beklediğimiz oluyordu. Oralarda yattığımız, yuvarlandığımız oldu. Yani 15-20 saat. Çünkü bir gün meselesi var da biraz ceza meselesinde. Dikişli giydiğin zaman hani bir günü doldurduğu zaman ceza oluyor. Saat olduğu zaman kurban olmuyor da işte ona göre. Kurbanın fiyatını bölüyorsun 24 saate diyelim. 5 saat dikişli giymişsin. Onu hesap ediyorsun anladın mı? 300 riyalse kurban 300'ü 24'e bölüyorsun. Sen burada 4 saat yemişsin. Onu 4'le çarpıyorsun falan. Hesabı böyle çıkaracağız. Adam demedi ki benim donum var ne var ya istediğim gibi otururum. Kardeşim don olur mu dedik. Nasıl olmaz ya? Ne demek nasıl olmaz ya? Donsuz mu gezeceğiz dedik. Tabii kardeşim dikişsiz. Onun için oturmamıza kalkarken dikkat edeceğiz. Altımız açılmasın diye. Tonumuz yok yani. Eyvah dedi. Ne olacak benim şu tanem? Baktık ki bir günü de geçmiş. Dedik ki şey dedi. Bir de haçı kırana niyet etmiş. İki kurban. Zaten memur adam parayı zor teklemiş. Ben iki kurban nasıl yapacağım? Vay beni getiren hoca. Hoca da bizim arkadaşlardan da neyse. İsmaila deski babu yani. Ondan sonra bu hocayı ben ne yapayım diyor. Şimdi adam dönüyor da dönüyor. Ulan insan demez mi ki diyor. Beni aldın getiriyorsun. Yani dikişli giymeyeceksin. İhrama niyet etmeden evvel donunu çıkartacaksın. Zaten hani peştemal gibi dolanıyoruz ya. Bizim donu. Demedi adam. Yani şunu demek istiyorum. Başına iş gelince İbni Mübarek Hazretleri ne mübarek adam tabii mübarek olduğu için. Çok güzel söylüyor da. Dini bir işte. Başına bir iş gelirse diyor. Gidip alimini vurup soracak diyor. Bu ilmi tahsil farzdır diyor. Tamam da. Ey gidi Abdülhamid Mübarek radıyallahu. Sen bu dönemdeki cehaleti bir bilseydin. Adamın başına iş geldiğini adam biliyor mu acaba? Adam içimde donum var yanlış ettim diye. Bilmiyor ki biz usturuplu otur demesek donuyla haçı bitirecek yani. Anladın mı? Kaç kurban patlamayacak yani. Mezbahada kurban yetmeyecek adama yani. Çünkü kaç gün daha ihramdayız. Ceza üstüne ceza zaten bütçesi parası da yetmeyecek. Şimdi adam iş geldiğini bilse zaten yapıyor bir işlem. Ticarette şurada burada. Hiç acaba caiz olmaz haram mıdır bir sorayım. Aklına bile gelmiyor adam. Dümdüz yani. Sanki ormandaki hayvan. Mahsulüsün sen. Sen insansın yani sana kitap indirilmiş değil mi? Sana peygamber gönderilmiş. Bu kadar dini ilimler, fıkıhlar, tefsirler, hadisler, akaidler, tasavvuf. Senin gibi, benim gibi insanlara yol göstermek için yazılmış. Sen ne yapıyorsun ya? Sen hayvan mısın yani? Gidiyorsun parçalıyorsun efendim bir öküzü aslan gibi. Yiyorsun içiyorsun. Ondan sonra her tarafın karnavan içinde. Namaz geçmez. Yıkanmak icap etmez. Efendim kan necistir meselesinden dolayı. Namazı bozulmaz. Üzerini yıkaması gerekmez. Değil mi? Kanlı lan. Her işi yapar yani. Ona dalar, buna dalar, ona saldırır. Kime sorar? Orman bu. Biz ormanda değiliz. Biz medeni insanlarız. Medeni ne demek? Medine ne demek? Medine ne demek? Şehir demek. Medeniyet dedikleri esasen Medine'de kurulan İslam medeniyetinden bahsediyor. Ama şimdi şeriatsızlıkları medeniyet zannediyor. Cühela. Efendim fışkıracak toprağa sıksan cühela diyorum ya ben. Onun için insan dini meselelerde karşılaştığı hadiselerde alimini bulup danışacak bu ilim farzdır diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vâdu'ul ilmi inde gayri ehli. Bir ilmi ehli olmayanlara anlatan ne gibidir? Kemukallidil hanaziri. Hayvanların en yani düşüğü olan hınzır ve domuzlara takan yakıt takıştıran gibidir. Neyi? El cevhera mücevherleri ve lü'lüve incileri ve zehebe altınlar. Sen şimdi mücevher bulsan, inci altın bulsan, pırlanta elmas bulsan gidip affedersin domuza takar mısın? Takarsan seni de tımarhaneye tıkarlar. Ne yaparsın? İşte hanımına hediye edersin, kızına hediye edersin. İşte kendin... kendine de yakıştırırsan kendine de yakıştırırsın yani. Allah Allah. Kanuni mi demiş, Yavuz'a mı demiş, o mu ona demiş. Neyse var ya öyle bir şey. Oğlum dedi, anana bir şey bırakmadın, takıların hepsini takmışsın dedi. Yani şimdi... mücevherler tabi ekseriye ve men yüneşşehu fil helyeti, takılar içinde büyütülen kız çocukları diyor Kur'an. Kız çocuklarına takı takmanın bu arada Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçiyor. Altın çok kadınlık hormonlarını geliştiren bir madendir. Onun için erkeğe takılması haram kılmıştır. Çünkü kadınlık hormonlarına hizmet eder. Ondan sonra erkekler de kıvırtma, ondan sonra cıvıtmaya başlar. Altın takanlar. Bundan dolayı kadına uygun, takılar içinde büyütülen diyor Kur'an-ı Kerim. Altın, erkeğe gümüş serbest edilmiş, gümüşün de 3-4 gramı geçmeyecek. Öyle gümüş diye kalkıp da gümüşten kendine yelek melek yaptırma. Saat, zincir, kolye, künye bunlar gümüşten de olsa erkeğe haramdır. Çünkü gümüşte gramla evlilik yüzüğü gibi gramla gümüş yüzüğe izin verilmiştir. Bu da en fazla taş çatlasın kaçtı yani. 4'tür falan da 4 küsurdur. 4 noktası var. İşte bazı mezheplere falan filan taş çatlasa 9 iş yapmıyor. Sen böyle oho yumurta kadar gümüş falan takamazsın. Zaten saatteki künyedekiler gramı 4 gramı 5 gramı çoktan geçiyor. Ha gümüş suyuna sıvama ayrı bir şey. Maddesi gümüşten değilse. Yani altın suyu falan. Suyu altın gibi değil, sayılmaz. Hal böyle olunca sen şimdi mücevherleri gidip de hınzıra takar mısın? Affedersin onu takmazsın. İşte ilmi de diyor ehli olmayana öğretirsen aynı israfı, ifsadı yani akılsızlığı diyelim yapmış olursun. Ancak burada dikkat edelim. Şimdi bu adam bu ilmin ehli değil. Müstahak değil, kabiliyetli değil, şudur budur. Ama ben bunu ehl-i sünnet itikadını anlatmam lazım. Ehl-i sünnet itikadı ile ilgili ilim. Bu adam ehil midir, değil midir bakılır mı? Bakılmaz. Sen ona imanını anlatacaksın. İnanır, inanmaz. Yani şunu demek istiyorsun. Ya ben bu adamın tipine baktım. Bundan adam olmaz, bücecik olmaz. İnanacağı da yok. Alaycı, dalgacı bile. Yani buna bir şey anlatılmaz. Yani anlatmıyorsun, anlatana da anlatma diyorsun. Bunu yapamazsın. Çünkü itikat acayip bir şeydir. Bu iman etmezse ebedi cehennemde kalacaktır. Veya Müslümanım diye geçiniyor, itikatta bir şeyi inkar ediyor. Buna bunu anlatman gerekiyor. Burada ehli midir, değil midir bakılmaz. Çünkü neden? Bu ilmi zaruridir. Zaruri ilimleri herkese anlatmak zaruridir. Burada bahsedilen ilmi naehil olanlara, emanet edenlere zemmedilmesi bu gayri zaruri ilimler hakkındadır. Gayri zaruri tefsirdeki bir detay. Hadis-i şeriflerdeki bir izahlar. Menkıbeler, efendim tasavvufi gerçekler, işte ilmi kelamın derin mevzuları, işte efendim ayet-i kerimelerdeki tahliller ve tefsirler ve teviller. Bu ehil bulursan anlat. Ama zaruri ilim, yani adama diyeceksin Allah bir. Adama diyeceksin ki amen türü şartları altıdır. Şimdi ilahiyatlarda beşe indirmişler. Bazı ilahiyat hocaları dün bana ifamdan geldiler. Bazı İhsan Şen Hoca hocamızın yönetiminde olan bazı talebeler ziyaretime geldiler. Biraz dertleştik yavrularımızla, kıymetli yavrularımız, gençlerimiz hepsi ilim tahsil ediyor. Hepsi üniversitelerde tabii. Kimi ilahiyatta, kimi dışı. İlahiyat. Baktım ki öbür üniversitedekiler bir şikayet etmiyor. Dinimizle oynayan var diye. İlahiyattaki dedi ki, bizim dediği profesör geliyor, diyor ki iman şartı 5'tir. Niye 5'tir? Kader yok bunlarda. Kadere iman yok. İşte Mustafa İstanbul'u İlahiyatçı değilse de o kafa aynı. Mutezile kafası. Kader imam. İman şartlarını çocuğa 5 okutuyor ya. Bu çocuk da müftü olacak, vaaz olacak. Yani imam hatibi geçmiş. İlahiyata geldiğine göre üst seviyeye çıkmış. Bu insan nasıl olacak? Onun için millete itikadını, iman şartlarını, ehl-i sünneti, İslam şartları bunlar zaruri ilimlerdir. Burada ehil midir, değil midir? Anlar mı, anlamaz mı, yanlar mı, dinler mi? Dalga mı geçer, alabilir? Sen vazifeni yap. Yarın Mevla'nın huzurunda ben bu adamla rastlaştığımda bir kere bana Allah bir demedi ya. Amentü'yü demedi, söylemedi. Peygamber hak demedi. Kur'an var demedi. Farzdır, namaz demedi. İçki haram demedi, zina haram demedi. E bunlar zaruri ilimlerdir. Bunlarda ehil midir, değil midir aranmaz. Burada ne anlatıyor? Demin dediğim konuları anlatıyor. İlmin derinlikleri, incelikleri, Kur'an-ı Kerim'deki de efendim ince ilimler, fasahatler, belagatlar, edebiyatlar, i'caz vasfı, mucizelikleri vesaire. Dünya kadar ilim var, kıyamete kadar bitiremezsin Allah'ın ilimler. Bunların ehlini bulursan anlatacaksın. Yani bazı talebe fıkıhçı olmaya müsaittir. Kafası fıkıha çalışır. Kafası fıkıha çalışırsa sen onu tefsir, hadiste yorma. Bir miktar illaki herkes ana temel dersleri okurken hepsini okuyor tefsir, hadisler. Ama ihtisasa geldiği zaman bakıyorsun kabiliyeti ne fıkha. Onu fıkıh ihtisasına ayırmak lazım. Bakıyorsun kabiliyeti tefsirde var. Onu tefsire koy. Bakıyorsun hafızası yerinde değil, ezberi kuvvetli değil. Ama anlayışı kuvvetli. Ezberi kuvvetli olmayan hafızlığa zorlarsan 10 sene de hafız olamaz. Yaşı da geçer. Ondan sonra da alim olamaz. Hafızası kuvvetli olmayan ezberi hafızlığı zorlamayacaksın. Ezbere bildiği kadar Kur'an-ı Kerim'den çok rahat ezberlesin. Ama bunu hafızlığa zorlarsan yıllarını alır. O da verimli olmayacak. Ama bunda ne var? Fehim var. İdrak var yani anlayış. Öbürü de hafızlık ezbere gücü çok ama anlamıyor. Kıyas kabiliyeti yok. E sen bunları ayıracaksın. Fasl edeceksin. Senin branşın şu, senin ihtisasın şu. Bu şekilde ona sen diyeceksin usulü fıkıh kafası var sende. Çok güzel kıyas yapabiliyorsun. Sen usulü fıkıhta bir derinleş bakalım. Öbürü tefsire kabiliyet var. Rivayetler çok aklına kalıyor. Sebeb-i nüzuller aklına kalıyor. Öbürü muhaddis olmak şey var. Usulü hadise vakıf. Hadisçi. Çok hadis ezberinde kalabilir işte. Senetler, isnatlar inceleyebilir falan. Gerçi o işler incelendi, bitti artık. Elimizdeki kitapları bile okuyacak vaktimiz yok, ilmimiz yok da. Demek ki insan umumi farzları, ehl-i sünnete göre inanç ve farzlar, vacipler. Bunlar herkese farz. Bunda ayrım yok. Herkese öğretilecek ve herkes bu konuda öğrenmeye çalışacak. Burada tercih yapamaz. Ben şu namazı es geçeyim, orucu inceleyeyim. Böyle bir şey yok. Sana namaz da farz, oruç da farzsa. Bu umumi farzlar dışında ne yapacak? İstidadına layık olanı tercih edecek. Ama bunu burada tabii talebenin kendisinden çok kim yapmalı? Muallim ya, müderris yapmalı. Çünkü neden? Bazı kere ders okutan hoca efendi ekseriyetle o talebenin kendisinden daha çok anlar onun neye elverişli olduğunu, kabiliyetli olduğunu. Böyle her akıl fikir sahibini kendi istidadına muvafık düşen ilimlerle meşgul edecek. Evet. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ruvyan İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas Hazretlerinden rivayet edildi. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainat efendisi buyurdu ki sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men ca'ehu eceluh. Men kime ca'e geldiyse hu ona eceluh eceli. Yani ölüm saati geldi çattı. Ama o ne yolda? İçki yolunda değil, kumar yolunda değil, zina peşinde değil. Nice 70 yaşında adamlar zina peşinde. Herkese ölüm geldiğinde onu bir uğraşıda bulacak değil mi? Ya dizileri seyrediyor, ya film seyrediyor, ya hobisi bilmem yarışmalar ya. Herkes bir meşgalede yani. Yani zaruri işi yoksa da kendini oyalıyor. Oyalıyor. Namaz geçiyor haberi yok. Bu kadar ilmi halini bilmesi farz haberi yok. İtikadını düzeltmemiş ahirette cehenneme gidecek haberi bir şey. Ama bir adama ölüm geldiğinde ve yatlubul ilme o kişi Allah'ın dininin ilmini tahsil ediyorsa Allah-u Teala'dan gelen ilmi, ayet ve hadis ilimlerini ve onlardan çıkarılan fıkıh, hakaid, tasavvufleri talep ederken eceli geldiyse lekıyallâhe, bu adam Allah'a kavuştuğunda hangi mertebeye çıkar? Velem yekun beyne ve beynen nebiyyin, bu kişi ahirette, mahşerde, cennette neredeyse insanların bulunduğu bütün makamlarda peygamberlerle bu kişinin arasında illa derecetün nübüvve, bir fark çıkar, bir mertebe oynar. O da peygamberlik mertebesidir. Peygamberlik mertebesi zaten okumakla, öğrenmekle, çalışmakla, çilehaneye girmekle, aç susuz durmakla kazanılmaz. Nübüvvet vehbidir. Vehbi ne demek? Allah'tan gelen efendim şekliyle Mevla Teala'nın kullarına bahşettiği lütuftur. Ledün ilmidir nübüvvet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektepte mi okudu? Hoca mı gördü? Ledün ilmi verildi. Ümmi idi, ne demek? Okuması yazması yok. Ama bütün dünyanın okuması yazması ondan öğreniliyor. Onun için velilik desen insan hadi çalışır, gayret eder, riyazat yapar, açlık alır, oruç tutar, çok zikreder, veli olur. Ama bir adam ne kadar çalışsa da peygamber olamaz. Hal böyle olunca peygamberlik derecesi müstesnadır. Çünkü oraya çalışmakla ulaşılmaz. Bunun dışında peygamberlerden bir aşağıki mertebede kim var sorarsan, eceli geldiğinde ilim tahsil ederken, yani illa derste ölen demek değil. Anladın mı? Sohbet, ilim meclisinde ölen, hocanın önünde ölen veya ders okuturken bir hoca ölürse demek değil. Bu şu demek. O zamandaki, ölüm geldiği andaki meşgalesi, uğraşısı, Allah'ın dinini öğrenmek, ihlas ile Allah için dinini öğrenmek ve sonra tabii ki derdi tebliğdir, davettir, talimdir, tedristir. Bildiklerinden milleti faydalandırmaktır ama ilim yolunda bulunduğu sırada, illa caddeden giderken camiye mağazına değil, uğraşı, ameli, ilim tahsili iken eceli gelen bir kişi o kadar yüksek derecededir ki onunla peygamberler arasında bir derece oynar. Bu ne demek? Peygamberlerden sonra ondan yüksek adam yok demek. Allah Teala cümlemizi ecellerimize kadar dininin ilmini öğrenip öğrenmekle meşgul eylesin. Kalplerimizi ilim talebinin muhabbetiyle meşguf eylesin. Ve cümlemize ecelimiz geldiğinde dininin ilmiyle meşgul olurken ölüp de şu yüksek mertebeye ulaşmayı müessere eylesin. Amin. Siz derslere devam edin. Siz sohbetleri takip edin. Siz her gece 8.30'da ayet, hadis, tefsir, fıkıh, hakikat her şeyi okuyoruz. Bunlara talebinde olun ve niyet edin. İlim sizi bu yolda meşgul ederken ecel de sizi bu yolda bulacak inşallah. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. İşte bir Mehmet Albayrak abimizden ibret alalım, özenelim, heves edelim. Keşke onun gibi ölümler cümlemize nasip olsun. Ya ilk öğrendik Kur'an okuyorken öldüğünü. Sonra öğrendik ikindi namazını kılmış, farz namazın peşine Kur'an okuyor. Şimdiden öğrendik evvelsi gün, meğer de oruçluymuş. Bir adam farz namazın peşine, elinde Kur'an ve oruçlu. Oruçlu ölen mahşere oruçlu kalkacak, iftarı Mevla'nın ziyafet sofrasında yapacak. İhramlı ölen lebbek diye kalkacak. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Ama nasıl ölebilirsiniz, nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Aman yanlış kanallara kanalize olmayın. Aman yanlış noktalara zap zup yapmayın. Atlamayın. Lale gülde kalın. Neyinize yetmiyor? Tefsir bunda, hadis bunda, fıkıh bunda, akaid bunda, tasavvuf bunda. Birçok hoca efendiye sohbetler yapıyor. Sadece benimki şart değil. Mesele ehl-i sünnet kanalında kalın. Ehl-i sünnet alimlerinin ilimlerinden istifade etmek için talip olun. Ve ilim yoluna niyet ettiğiniz sürece, bu dersleri dinlediğiniz sürece derslerimiz devam ederken ölüm sizi gelip bulacak. Mehmet abi de bu sohbetlerin peşindeyken öldü işte. Hep ilim meclislerine katılıyordu. Derdi Allah'ın dinini öğrenmek değil miydi? İşte tamam. Ayrıyetten oruçlu ölmesi, ayrıyetten namazdan sonra ölmesi, ayrıyetten Kur'an okuyor. Bunlar ayrı faziletler. Onun için sizler de buna özendiyseniz ben çok rağbet, çok özendim. Çok özendim. O mübareğin hayatı da öyle cömertlikle, Müslümanlara hizmetle geçti ama bak ölümler, ne güzel ölümler oluyor. Keşke bana da öyle ölüm nasip olsa diye insanın arzuladığı ölüm arzulanır mı ya? Ama işte böyle ölüm istenir ya. Yani Mevla'nın verdiği Habib'in sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bütün müjdelere uyuyor çünkü. Bak eceli Allah'ın dinini öğrenmek talebinde 70 yaşında adam hiçbir sohbet kaçırmazdı. Neden? Dini öğreniyor. Keşke medreselere gidebilseniz ama o imkanlarınız çoğunuzun yok biliyorum. O zaman bari bu derslere devam edin. Allah Teala cümlemize faydalı ilimler, salih ameller, güzel huylar, ahlak ve rızası üzere yaşayıp hüsnü hatimeyle çene kapamak nasibim ve ser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.